noći slijem, džabe lutam, džabe sama pijem. I osmeh lažni i svi drugi su nevažni. I dok te zamišljam pri sebe, znam da drugoj lažnu nadu daješ. Spavaš li mirno ili se kaješ što drugoj laži prodaješ? Preziram te puta pet. I dok te zamišljam pre sebe, znam da drugoj lažnu nadu daješ. Spavaš li mirno ili se kaješ što drugoj laži prodaješ? Volelo me nekad jako, ali bolje je ovako. Bio si mi bitan samo ti. Na čelu mi jasno piše osjećanja nemam više. Nismo postojali mi. Bolelo me nekad jako, ali bolje je ovako. Bio si mi bitan samo ti. Na čelu mi jasno piše osjećanja nemam više. Nikad nismo postojali mi.